mi przetrwać złego Moryszewa. Przestałam się denerwować wizytacjami teściowej. Walerin Max to lek ziołowy o wysokiej dawce. A mimo to nie uzależnia. Biorę Walerin. Nie ma na co czekać. Walerin. Twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rok bitwy pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 listopada. Już minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ani minister zdrowia, ani rząd nie zleca testów na koronawirusa. Tak wiceminister Kraska odpowiada na pytanie o małą liczbę testowanych pacjentów. Część obostrzeń związanych z pandemią znoszą władze Słowacji. Wieczorem poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych. Za godzinę poznamy najnowsze dane na temat zakażeń koronawirusem. Wczoraj było ich blisko 22 tysiące. Zmarło ponad 300 osób, a wykonano 46,5 tysiąca testów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił rano w Polskim Radiu 24, że liczba testów zależy od zleceń lekarzy i liczby zgłaszających się pacjentów z objawami koronawirusa. Ani Ministerstwo Zdrowia, ani rząd nie zleca tych testów. To zlecają lekarze, więc ta ilość jest uzależniona. Ilu pacjentów się do nich zgłosi z tymi objawami, tyle tych testów jest wykonywanych. Od początku pandemii przebadano ponad 5 600 000 próbek. Słowacja znosi część obostrzeń sanitarnych związanych z koronawirusem. Ponownie mogą być otwarte kościoły, teatry, kina, baseny i siłownie. Jednocześnie słowacki rząd wprowadził ograniczenia w ruchu granicznym. Zwolnienie z opłacania czynszu, podatku od nieruchomości, ale też specjalny dodatek dla tych lokali gastronomicznych, które zamierzają organizować wydarzenia kulturalne. Taką pomoc dla restauratorów z Tarnowskich Gór oferują władze miasta, mówi Mariusz Jarząbek z tamtejszego ratusza. Według naszego planu jest to dofinansowanie w wysokości maksymalnie 500 zł do takiego wydarzenia. Planujemy w przyszłym roku na takie cele przeznaczyć około 100 tysięcy złotych. Miasto dofinansuje organizowane w lokalach gastronomicznych na przykład koncerty czy wystawy. Branża gastronomiczna jest jedną z tych, które najbardziej ucierpiały na skutek pandemii, ale epidemia i jej skutki doskwierają też innym. Trudno uczyć fachu mechanika czy kucharza przez internet, więc przedsiębiorcy apelują do Ministerstwa Nauki i Edukacji o zmiany. Proszą o umożliwienie kontynuacji zajęć praktycznych uczniom szkół branżowych. Teraz odbywają się one zdalnie. A jak mówi Jan Klimek ze Związku Rzemiosła Polskiego, nie da się tak uczyć praktycznych umiejętności. Zajęcia praktyczne to jest absolutnie konieczność, żeby ten młody człowiek nie tylko słuchał, jak się obcina, czy jak się naprawia samochód, czy jak się wypieka chleb, ale umiał dotknąć, to zrobić, popatrzeć. Prawdopodobnie będziemy musieli wymyślić nowy system, żeby ci uczniowie podchodząc do egzaminów mieli ten egzamin łatwiejszy. Zdaniem Jana Klimka brak możliwości zdobycia odpowiednich umiejętności w zawodzie może spowodować obniżenie jakości usług w Polsce. Wieczorem poznamy laureatów Nagrody Mediów Publicznych w trzech kategoriach: muzyka, słowo i obraz. Mają one podkreślać wagę związków między mediami publicznymi a światem polskiej kultury, mówi przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Przypomina, że nagrody po raz pierwszy wręczono w 2008 roku. Jak były wręczenia nagród w kategorii muzyki, to w programie pierwszym telewizji publicznej odbył się koncert muzyki poważnej i ten koncert miał milionową widownię, jak się okazało później z badań oglądalności. Takiej widowni nigdy nie będzie miał żaden teatr. To pokazuje wagę tego pośrednictwa mediów publicznych w popularyzacji polskiej kultury. Ogłoszenie laureatów Nagród Mediów Publicznych ze względu na pandemię będzie miało kameralny charakter. Uroczystość będzie można śledzić w programie pierwszym Polskiego Radia od 22.45. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Opada prawie w całym kraju. Większe przejaśnienia głównie na wschodzie. W Tatrach deszcze ze śniegiem i śnieg. Najchłodniej na północnym wschodzie, tam 7-9 stopni, do 12 na zachodzie i południowym zachodzie.

Ready to start? Ja jak najbardziej. Mam nadzieję, że Państwo również. Arcade Fire, jeden z takich utworów, które chyba mogłyby służyć jako idealny substytut porannej kawy. Porannej i nieporannej, bo to już pora drugiego śniadania, zdaje się. Kiedy to zleciało, album The Suburbs w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. No to skoro wybrzmiał hymn gotowości do startu, no to zaczynamy. Trójkowo-rokowo do 11 dziś w składzie Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Pojawiły się skojarzenia z deszczem, ze spektakularną burzą, no i z tłumem biegnącym w kierunku tent stage do sceny namiotowej po to, by schronić się nieco. No ale chyba przede wszystkim również po to, by posłuchać na żywo tej niesamowitej barwy głosu. To był jeden z najlepszych koncertów sprzed 4 lat na gdyńskim Openerze. Tak sobie myślę, że bardzo dobrze się złożyło, że ten koncert odbył się w namiocie, no bo zdaje się, że ci, którzy jej nie znali, a przez przypadek pojawili się właśnie na ten stage, w końcu mogli ją poznać. Deszcz okazuje się, że czasami jest sprzymierzeńcem festiwalowym. No to zostańmy jeszcze na chwilę z Polly Jen Harvey. Tym razem dołączy do niej pan Tom. Wypadałoby powiedzieć o pewnej rocznicy, tym razem o 20-leciu. 20 lat temu PJ Harvey i pan Tom York nagrali wspólnie 2 utwory. Ten, który wysłuchaliśmy przed chwilą, który umieścili pod numerem 7, This Mess We Are In, oraz drugi pod numerem 5, który nazwali Beautiful Feeling. To wszystko znajdą Państwo na albumie Stories from the City, Stories from the Sea. No i wiedzą Państwo, że w weekend taka myśl mi w głowie się pojawiła, może to nawet życzenie, że gdyby teraz właśnie po tych 20 latach znowu doszło do takiej kolaboracji, może nieco w większym wymiarze, może już nie tylko w postaci dwóch wspólnych utworów, ale na przykład całej płyty, byłbym bardzo, ale to bardzo szczęśliwy. Kto wie, może to będą słowa prorocze. Był rok 2000, no to teraz sięgamy po album, który pojawił się 11 lat później. Forever. Samuel Beam, jego album Kiss Each Other Clean, który jest odbiciem jego wspomnień z dzieciństwa, a wspomnienia dotyczą, jak sam przyznał, rodzinnego gruchota. Chodzi oczywiście o samochód, w którym słuchał radia. Samuel wspomina, że piosenki radiowe brzmiały wtedy dosyć wyraziście. Ten album miał być takim odzwierciedleniem jego podróży. Miał być najbardziej radiowym, najbardziej przystępnym albumem, jaki kiedykolwiek nagrali. No ale tutaj polemizowałbym, bo utwór 7-minutowy na dzienne playlisty radiowe no raczej nie ma racji bytu. No ale w programie trzecim lubimy sięgać po wersje nieoczywiste. Ion and Wine z roku 2011. No to teraz czas na tytułowy rok 2015. Że to był ten utwór, który sprawił, że znowu poczułem ciarki. Trochę tęskniłem za tym stanem, no i wiele miesięcy przed wydaniem tego albumu, albumu Błysk grupy Hej, miałem poczucie, że brak tej dźwiękowej gęsi i skórki wywołanej czymś niezwykłym trwa zbyt długo. No ale stało się. Utwór 2015 sprawił, że te ciarki powróciły. Minimalizm to sztuka. Myślę, że nawet jeżeli patrzy się poprzez pryzmat okładki do tego albumu, który daje poczucie czegoś zwykłego, ale jednocześnie czegoś, co kusi, co zachęca, no to myślę, że możemy tutaj mówić o czymś niezwykłym. Album, który był dostępny wtedy w różnych wersjach kolorystycznych. Zdaje mi się, że chyba wybrałem wersję zieloną. Ogłoszenie społeczne. przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to skoro już używamy dzisiaj tych roczników, powiem tylko tyle, że przed nami rok 92. Tiny baby, so naive, I can't believe what you believe. You were once so happy here. It may not be Eden or summer in Greece. You may not even find the golden fleece in the drag of this atmosphere. Now I don't want to bring up a delicate matter. No, I'd much rather bribe or flatter you. 'Cause flattery gets me everywhere. But you punctured my tires, you crossed all my wires. I burned your acolytes as a pack of liars. And the fire's singing everywhere. Bunker like a wreck in a cold green sea. Like you were a ripple in my memory. I lent you some collateral to buy new clothes. It went out your nose, and that's the end of the honeymoon. Yeah, we walked down the aisle for another mile. I walked a million miles for one of your smiles. You can have all the money soon. You're so 50 light years ahead of the time. You're a mutant, you're a miracle. You're a human sacrifice to the goddess of vice. Your hairdo is full of diamonds and lights. And your heart lit up a miracle. Buckle like a wreck in the cold green. tych zespołów, o których śmiało można powiedzieć niesłusznie niedoceniani. Grupa The Church, często niedoceniani przez najlepiej zorientowanych fanów post-punku i nowej fali. Może to dlatego, że nie tworzyli w Wielkiej Brytanii, a w Australii. Być może dlatego, że chętnie tworzyli również dźwięki dream popowe i progresywne. Niemniej nadal będę upierał się przy tym, że to jeden z najbardziej ciekawych zespołów, jakie kiedykolwiek powstały. Jest smog, Orphans of the Smoke, dla tych wszystkich, którzy nieustannie walczą z jakością powietrza. Grupa Death of Lovers. Za kwadrans wybije 11. find it easy, ache it to see, walking on air, hunting by the rivers, through the streets, every corner, abandoned too soon, sit down with due care. Zawsze już będzie kojarzył mi się z tym serialem, z przygodami jakże barwnymi, przygodami rozgrywającymi się w amerykańskim miasteczku Hawkins. Co prawda za ścieżkę dźwiękową do serialu Stranger Things odpowiada Kyle Dixon i Michael Stein, ale jeżeli państwo oglądali, to pewnie wiedzą, że w tym właśnie serialu pojawia się całe spektrum wspomnień. No i też utwory z lat 80., te znane, te mniej znane, wśród nich pojawia się również i Atmosphere grupy Joy Division. Co prawda ten utwór pana Davida, który przed nami w Stranger Things nie wybrzmiewa, no ale może w przyszłym sezonie. America. z tego albumu pana Davida z 73. Warto wspomnieć o dźwiękowym zapisie z sesji Changes na Ubowi z 97. na specjalne potrzeby radia BBC. Jak się okazuje, David Bowie zostawił nam mnóstwo dźwięków zarejestrowanych na taśmach matkach, które zostały odnalezione w czeluściach studia nagraniowego. Najpierw była epka Is It Any Wonder, no a w kwietniu z okazji tegorocznego Record Store Day ukazał się album Changes Now Bowie. Dziękujemy za tę godzinę. Życzymy przepięknego poniedziałku. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Rewelacyjne, bezprzewodowe, białe słuchawki dokanałowe Huawei FreeBuds 3i. Teraz za jedyne 199 zł. Taniej o 50%. Wszyscy razem w Media Expert.